1499 zł. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 marca, minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Czternastka dla emerytów ma być świadczeniem stałym. Przygotowana jest już ustawa. Parlament Europejski zaapeluje o nałożenie sankcji wobec reżimu na Białorusi. Potępi też MKOL za chęć dopuszczenia sportowców z tego kraju do igrzysk w Paryżu. Przed nami Oscarowa noc, polski film i IO z szansami na statuetkę. Przygotowana jest już ustawa, która zapewni emerytom stałą wypłatę 14. emerytury, zapowiedziała to minister rodziny Marlena Maląg. Na spotkaniu z wyborcami w Ostrowie Wielkopolskim minister podkreśliła, że możliwe jest podwyższanie tego świadczenia w przyszłości. Wysokość tego świadczenia w tej ustawie, którą przygotowujemy, będzie dawała możliwość Radzie Ministrów do zmiany, żeby to była wyższa kwota, nie tylko minimalna emerytura, ale jeżeli sytuacja będzie dynamiczna, dla seniorów niebezpieczna, będzie również możliwość podniesienia tego świadczenia. Minister Maląg przypomniała również, że ustawowo zapewniono już wypłatę 13. emerytury. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że w ostatnim tygodniu Rosjanie stracili pod Bachmutem przeszło 1100 żołnierzy. Wołodymyr Zełenski poinformował o stratach, jakie ponieśli Rosjanie. Przez niecały tydzień od 6 marca udało się zniszczyć tylko na odcinku bachmuckim przeszło 1100 żołnierzy wroga. To bezpowrotne straty Rosji tylko pod Bachmutem. To do tego minimum 1500 strat sanitarnych. To ranni, którzy nie mogą brać udziału w dalszych walkach. Do tego dziesiątki sztuk sprzętu bojowego. W codziennym wystąpieniu w mediach społecznościowych prezydent podziękował też ukraińskim żołnierzom walczącym w rejonie Bachmutu i na innych odcinkach frontu. Parlament Europejski zaapeluje o nałożenie sankcji wobec reżimu na Białorusi i potępi Międzynarodowy Komitet Olimpijski za chęć dopuszczenia sportowców z tego kraju do igrzysk w Paryżu. Projekt rezolucji, która zostanie przyjęta w środę na sesji plenarnej Europarlamentu w Strasburgu, widziała brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Parlament Europejski wzywa Unię i jej państwa członkowskie do rozszerzenia i wzmocnienia sankcji przeciwko osobom i podmiotom odpowiedzialnym za represje na Białorusi oraz do zapewnienia właściwego ich egzekwowania, napisali europosłowie w projekcie rezolucji. Wyrazili ubolewanie, że Białoruś nie została włączona do 10. pakietu restrykcji wobec Rosji. Według nich sankcje na Białoruś powinny być odzwierciedleniem tych nałożonych przez Unię na Rosję. Parlament Europejski w przyjętej w środę rezolucji ma też potępić MKOL za chęć dopuszczenia sportowców z Białorusi, podobnie jak i Rosji, pod neutralną flagą do udziału w kwalifikacjach do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w przyszłym roku. Wezwali oni państwa członkowskie i społeczność międzynarodową do wywarcia presji na MKOL, by wycofał się z tej decyzji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Była premier Beata Szydło powiedziała, że materiał o Karolu Wojtyle wyemitowany w TVN to wykorzystanie ataku na papieża Polaka w doraźnej walce politycznej. Według europoseł Prawa i Sprawiedliwości sprawa reportażu jest bulwersująca, bo uderza w wartości, które są święte dla Polaków. To jest osłabianie polskiej suwerenności, uderzenie w wartości, które są dla nas święte, wartości, które stanowią podwaliny naszego społeczeństwa, naszego narodu, są ważne dla Polaków, nawet jeżeli ktoś nie jest wierzącym. To Jan Paweł II jest postacią, dla której zrozumienie wielkości jego dzieła jest przecież powszechne. Przecież on przyczynił się do tego, że nie ma już w Polsce i w krajach naszego regionu komunizmu. Beata Szydło, która była gościem TVP Info, dodała, że obowiązkiem Polaków jest obrona dobrego imienia Jana Pawła II, bo potrzebujemy takiej postaci jak papież Polak do zjednoczenia całego narodu. Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Radosław Śmigulski wierzy w Oscara dla filmu IO Jerzego Skolimowskiego. Przed rozpoczęciem gali w Los Angeles Śmigulski powiedział polskim dziennikarzom, że sama nominacja dla IO w kategorii najlepszego filmu nieanglojęzycznego jest już wielkim wyróżnieniem. Nie mamy nic do stracenia, możemy tylko wygrać. Jesteśmy w piątce nominowanych, to jest oczywiście wielkie wyróżnienie. W dalszym ciągu wierzę, liczę i mam nadzieję, że ta noc będzie wyjątkowa, że uda się wyjść ze statuetką. Za najgroźniejszego konkurenta IO jest uważany niemiecki film wojenny Na zachodzie bez zmian. Od pierwszej w nocy w Trójce Oscarowa noc, a kolejny serwis za niespełna godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W noc opady śniegu przechodzące w śnieg z deszczem i deszcz. Będzie zimno, minus 8 stopni na Suwalszczyźnie, minus 1 w centrum, do plus 2 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Witamy i do naszego archiwum zapraszamy. Scena teatralna Trójki. Przypomnimy dzisiaj słuchowisko, które powstało w wyjątkowych okolicznościach. Oto jest wiosna 2020 roku. Program trzeci zaprasza Tomasza Manna do napisania sztuki na setną rocznicę urodzin Jana Pawła II. Sztuka po miesiącach pracy powstaje. Teatr Polskiego Radia realizuje ją w możliwie najbezpieczniejszych warunkach. Tomasz Mann reżyseruje zdalnie. Zarówno słuchowisko, jak i tekst dramatu zostają pozytywnie zrecenzowane. A Adam Woronowicz, grający polityka, dyktatora, reprezentanta władzy, otrzymuje nagrodę na festiwalu Dwa Teatry. Połączyliśmy się z Instytutem Dialogu Międzykulturowego imienia Jana Pawła II w Krakowie z panią dyrektor Agatą Szutą. Dobry wieczór. Uczestniczyliśmy w premierze tego słuchowiska i na co my zwróciliśmy uwagę, to na osobę, jaką jest kreowany Jan Paweł II jako papież dialogu. Oczywiście wiemy, że przygotowywał się Jan Paweł II do pielgrzymki do naszego kraju na początku lat 80. i właśnie podejmuje dialog z dyktatorem. Dla nas jest to bardzo ważne, dlatego że papieża tutaj możemy zobaczyć jako tego człowieka, który później został określony tym, który buduje mosty, a nie mury. No i myślę, że to też jest teraz bardzo ważne, żebyśmy my jako społeczeństwo, jako obywatele zaczęli budować właśnie mosty, a nie mury. Czyli jest to swoiste zaproszenie do dialogu właśnie. Tak, żebyśmy my jako Polacy, jako wspólnota, po prostu zaczęli ze sobą rozmawiać, tak jak to uczynił właśnie papież w rozmowie z dyktatorem. On go nie odesłał i myślę, że to jest bardzo ważne przesłanie tego słuchowiska, że Jan Paweł II potrafił stanąć ponad swoje własne jakieś doświadczenia i traktował tego człowieka z należytym szacunkiem. Wspomniałam recenzję. Jacek Cieślak, czyli krytyk teatralny, napisał tekst dla miesięcznika Teatr pod tytułem Nie ma miłości bez wolności. I porównuje on tekst sztuki z tym, co zostało zrealizowane w Teatrze Polskiego Radia. Warto podkreślić, cytuję, że tekst obfituje w tematy, które były również powodem kontrowersji w debacie publicznej, takie jak formy zapobiegania AIDS w Afryce oraz związane z tym używanie środków antykoncepcyjnych. W realizacji zaprezentowanej na antenie Trójki tych motywów zabrakło. naturalnie autor miał prawo modyfikować tekst, skrócił go do takich rozmiarów, które są u nas przyjęte i rzeczywiście słuchowisko jest, z tego porównania wynika, jest, czy brzmi o wiele łagodniej niż to zapisał pierwotnie autor, no i później reżyser tego oto słuchowiska. Jeszcze Jacek Cieślak. Odniosłem wrażenie, że lektura tekstu pozwala odkryć polemiczny ton krystalizujący się u autora wtedy, gdy w homiliach i encyklikach Jana Pawła II słyszy głos groźnego hierarchy, który mówi do wiernych w formule krytyki cywilizacji śmierci. Mann podejmuje też trudną dla Kościoła kwestię przepychu. To już Państwo usłyszą, bo akurat te fragmenty zostały przez niego użyte w jego słuchowisku. Tomasz Mann użył bardzo subtelnych środków w swojej pracy już reżyserskiej. Zadbał o atrakcyjność tego słuchowiska mimo jego bardzo ascetycznej formy. Nastrój, przypominam, bo wielokrotnie powtarzaliśmy to słuchowisko, buduje ambientowa muzyka Marka Otwinowskiego oraz autentyczne dźwięki dzwonów watykańskich czy modlitw w katedrze w Sienie. To dzięki włoskim przyjaciołom Tomasza Manna. Po prostu specjalnie dla niego zarejestrowali te dźwięki, które właśnie oddają jakby autentyczność tej atmosfery, w jakiej toczy się rozmowa w gabinecie w Watykanie. A ci przyjaciele, którzy pomogli Tomkowi, to Bella Zelent i Angelo Romagnoli. Niezależnie od wszystkiego, od tego, co teraz się dzieje, jaka dyskusja toczy się, to jest utwór artystyczny, który oczywiście opiera się na faktach, ale nie jest to dokument. Ale pan Tomasz Mann też ma takie spojrzenie na Jana Pawła II jako na aktora i dramaturga. Wróćmy do rozmówcy papieża, czyli do owego dyktatora. Też w pierwotnym zamierzeniu Tomka, jak przeczytałam u Jacka Cieślaka, ów głos opozycyjny w stosunku do tej idei miłości. Cywilizacji miłości. Otóż w tym pierwotnym założeniu miał to być głos sataniczny. To też zostało łagodniej potraktowane później przez reżysera. Niemniej, dlaczego to jest ważne tak dzisiaj? To pokazuje, w jakich okolicznościach wtedy, jeszcze w warunkach stanu wojennego, można powiedzieć, funkcjonował Jan Paweł II. To, co jemu udało się po pierwszej pielgrzymce, to jest fantastyczne i to nie budzi żadnych wątpliwości. Niemniej to, co działo się później, stanowiło piętrzenie gigantycznych przeszkód. Trudno jest wejść teraz w głowę, czy w skórę, przepraszam, papy, żeby ocenić tamtą sytuację, a w tym słuchowisku pewne sygnały do nas są wysyłane. Tak, no przede wszystkim dyktator zadaje takie pytanie papieżowi, jeżeli mówi o tej cywilizacji miłości, dlaczego nie sprzeda tych wszystkich dóbr, które znajdują się na terenie państwa watykańskiego i nie rozda ubogim. I to też jest takie bardzo ważne pytanie, które też wiele osób sobie zadaje, dlaczego właśnie Kościół, dysponując takim majątkiem, mówi o tym, że należy pomagać ubogim. Papież odpowiada dyktatorowi. To jest jeden z tych kontrowersyjnych wątków w historii Watykanu. Ale podejmuje go pan Tomasz Mann, prawda? Mm-hmm. Nie boi się też tych trudnych pytań. Powtórzmy. Ich było znacznie więcej, ale to jest tylko słuchowisko. A poza tym też byliśmy w innej sytuacji, bo my myśleliśmy o urodzinach papy, a nie o komentarzu do debaty publicznej. Tak, zresztą myślę, że należy tak odbierać to słuchowisko, że ono nie zaprasza do debaty publicznej, tylko nam autor tego słuchowiska sygnalizuje pewne problemy. No tak, w jakim stopniu nam dzisiaj może pomóc odsłuchanie powtórne. Przekonamy się, ale no, ono w każdych okolicznościach, w innych okolicznościach będzie inaczej wybrzmiewało. To jest ta zaleta tekstu, który na interpretację jest otwarty. Myślę, że to też zależy od tego, kto jest odbiorcą tego słuchowiska, bo inne będą towarzyszyć uczucia młodym ludziom, którzy nie znali Ojca Świętego, nie znali tego kontekstu historycznego, inaczej osoby, które też nazywają siebie pokoleniem świętego Jana Pawła II. Na tym etapie tyle. Bardzo pani dziękujemy. Naszym gościem, niestety tylko na łączach, bo w Krakowie, była pani Agata Szuta, dyrektor Instytutu Dialogu Międzykulturowego imienia Jana Pawła II. Dziękuję bardzo. I oto autorskie słuchowisko Tomasza Manna, Papież. W roli tytułowej usłyszymy Zdzisława Wardeina. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro quotidiano. Zapraszam. Ci dziennikarze. Nigdy nie zrobiono mi tyle zdjęć, tyle telewizji. No, to prawdziwa potęga mieszkać w Watykanie. Jest pan na oczach całego świata. Porozmawiajmy o mojej pielgrzymce do pana kraju. Wie pan, to nie może być tak, że pan przyjeżdża i mi kraj zmienia. Ja pana nie wpuszczę. Pan niech sobie siedzi na tronie, tu. Ja też mam swój tron, mój kraj. Ludzie tworzą kraj. Pan mi nie będzie mówił o ludziach. Ludzie potrzebują przywódcy. Sam pan mówił o pasterzu, tak? Pan jest pasterzem, a owcami ludzie. Nie jest tak? No jest. I ja tak samo jestem w moim kraju pasterzem, a ludzie w tym kraju są owcami. Pan ludzi jak owce traktuje. Ja też. Nie jestem gorszym pasterzem. Pan też ludzi jak owce pędza. Pasterzem, może. Ludzie potrzebują opieki i pomocy w ciężkich chwilach. No, wiem, o co panu chodzi. Nie o ludzi panu chodzi. O coś więcej. Pan dobrze wie. Pan ubiera to w słowa, ale pan się chce dobrać do duszy. A dusza, proszę pana, to jest święta rzecz. Tak. Ja jestem niewierzący. Do kościoła nie chodzę. Ja kościoła pana się nie boję. Bóg mieszka w duszy. Nie. Na to pan mnie nie namówi. O nie, o Bogu nie będziemy mówić. Nie będziemy mówić o nim. Nie będę mówił nic, czego nie ma. Rozumie pan? Czego nie widać. Pan jest zdenerwowany? Nie, bo pan chce mi wjechać do mojego kraju. Wytrzymać nie można z wami katolikami wierzącymi. Nie rozumie pan? Nie potrzebujemy religii. Mój kraj nie potrzebuje Watykanu. Nowoczesny człowiek nie potrzebuje religii, rozumie pan? Może kiedyś, tak, może kiedyś potrzebował. Nie wiedział, jak to jest z religią. Ale teraz każdy światły człowiek wie. Żerowaliście na strachu ludzi, siejąc strach. Tak, siejąc strach. A potem żniwa zbieraliście. Garściami ludziom zabieraliście duszę, życie, spokój. Majątki, pieniądze. Kto wam na to pozwolił? Jezus. O ile mi wiadomo, Jezus nie potrzebował kościoła. Nigdy mszy nie odprawił. Cuda sprawił, tak. A pan? Czy pan jakiś cud sprawił? Każdy dzień jest cudem. To cud, że przeżyłem zamach. No to było... To było wspaniałe. Co? Wie pan, lepszej reklamy ten zamachowiec nie mógł panu sprawić. Przeżyłem dla reklamy, tak pan myśli? No ale cudu pan nie sprawił. Bóg sprawił. Jestem cudownie ocalony przez Boga. Tak. Pan nie sprawił cudu i to jest tyle na ten temat. Tylko zamachowiec źle trafił. Zdaje mi się, dwa razy strzelił. Kula przeszła milimetr od tętnicy. Dwa razy spudłował. Uwierzyłbym w pana w kościół, jakby pan nie w świnie, w konia, w psa zamienił. No, stoję, proszę. Potrafi pan cud sprawić? No proszę. Widzi pan? Nie ma cudu. A oczy ma pan takie niebieskie, które mnie tak świdrują, przeszywają. Pan tymi oczami ludziom oczy przesłonił. Mówią, nasz papież ma oczy jak anioł. Jaki anioł? Przecież to śmieszne. Gorzej, to jest jakieś niereligijne. Niech pan usiądzie. Pan jest moim gościem. Chciałbym tylko, żeby pan przemyślał moją pielgrzymkę do pana kraju. Nikt na zawołanie cudu panu nie zrobi. Cud może się zdarzyć w bardzo ważnych, można powiedzieć, dziejowych, transcendentnych okolicznościach. Proszę usiąść. Nie będę siadał. Nie usiądę. Bo mnie, wie pan, rwie. Wyrywa mnie. Pan jakoś rwie od środka, przeszkadza mi. Co? Ja bym wolał, żeby pan tutaj w Watykanie wszystko pozmieniał. Stanąłby pan w oknie papieskim i wszystko zmieniał. Słowo w czyn zmienił, w prawdziwą rewolucję. A co by pan zmienił, jakby pan mógł? Ja? Dałbym ludziom wolność. Przecież pan ludzi w więzieniach zamyka. No, ale jakbym był papieżem, to bym nie zamykał. Wie pan, ja muszę zamykać, dlatego że słuchają takich jak pan. Co by pan powiedział z tego okna, gdyby pan tam stanął? Wie pan, na pewno bym powiedział, że nie ma Boga. Nie ma i nigdy nie było. Że to wszystko, ten cały Watykan, jest tylko państwo, władza. Ta religia została wymyślona, żeby rządzić ludzkimi duszami i portfelami. Pan mówi, że ja wsadzam do więzienia ludzi. Ale pan gorszą rzecz ode mnie robi. A pan więzi duszę. Każe pan ludziom wierzyć w Jezusa, który umarł na krzyżu. Za to mają cierpieć? Bo ktoś umarł na krzyżu? Pan sumienia nie ma? Jak pan może kazać ludziom wierzyć w cierpienie? Ja nie każę moim ludziom wierzyć w cierpienie. Ja mam serce. Powoduje cierpienie, tak. Ale nie po to, żeby ludzie w nie wierzyli. Jezus cierpiał, żeby ludzi zbawić od cierpienia. Oddał życie za nas, bo nas kocha i trzeba tę miłość poczuć. Wie pan co? Pan mówi tak, jakby pana w ogóle nie było. Jakby pan nie słuchał. Pan może by chciał, żeby pana słowa od razu kuć, nie wiem, w marmurze, zalewać złotem. Czy pan wie? Pan jest jak złoty cielec. Postawili panu na całym świecie tysiące pomników. To jest bałwochwalstwo. To jest bałwochwalstwo. Bo nie wiem, może pan się czuje lepszy od Jezusa. Może w pana zacząć wierzyć. Przecież tak jest. Nie wiem, może pan chce być świętym na siłę. Oj, to nie takie proste jest być świętym. Wie pan co, niech mi pan tutaj nie wyjeżdża ze skromnością i nie zasłania się jak prześcieradłem. Wszystko pan wie. Na wszystko ma pan lekarstwo. Co? Co to jest? A, to niech pan się nie boi. To dzwony. U mnie w kraju nie ma dzwonów. Zakazałem. A może okno otworzę? Nie trzeba. No, duszno. Duszno panu? To niech panu Bóg powietrza doda. Mi jest dobrze. No ale pan jest spocony. Ja lubię być spocony. Wtedy czuję, że pracuję. Oj, pan ciężko oddycha. Nie wiem jeszcze. Mój oddech papieżowi nie odpowiada. Troszczę się o pana. Wie pan co? Troszczę się o pana? Jak pan może tak grać? Czy pan nie wie, że wszyscy widzą? Ja widzę, że pan gra. Gra pan. Troszczę się o pana. Przecież pan był aktorem. Tak? Byłem w Krakowie, w Teatrze Rapsodycznym. Tam pokochałem słowo. Słowo, które ma moc. Musi mieć ducha. Ducha prawdy. No to pan się nauczył grać też. Te pauzy, to mówienie. Marmur w głosie pan ma. Pan myśli, że ja się dam nabrać? Że ludzie normalni dadzą się nabrać? Przecież pan mówi jak aktor. Nie chcę, żeby mi pan tutaj grał rolę papieża. Nie wiem, niech pan będzie alkoholikiem, mężem zdradzającym żonę, złodziejem, sprzedawcą warzyw. Niech pan pójdzie do normalnej pracy. To pan zacznie mówić normalnie, a nie z góry, z okna. Pracowałem w kamieniołomach. No i trzeba było tam zostać, w tych kamieniołomach. Dlaczego pan porzucił tę pracę? Nie chciało się być kamieniarzem, co? Rączki bolały? Bolały. Plecki też bolały? Bolały. No widzi pan. Lepiej teraz panu? Nie. Bo czuję, jak Bóg na mnie patrzy. Pan teraz kłamie. Panu lepiej, bo pana wożą, na rękach noszą, zupkę do buzi, złotą łyżeczką wlewają. Panu jest teraz lepiej. Wie pan, w jakiego papieża ja bym uwierzył? W takiego, co był kamieniarzem w godzinach pracy, a potem szedł do domu, do żony, do dzieci. Żebym, nie wiem, zamontował panu jako papieżowi kamerę. O, tak. I patrzył, jak to pan papież z żoną rozmawia. Z dziećmi się bawi. Uczy dzieci matematyki, historii, biologii. W ping-ponga z dzieckiem zagra. Jak to papież potrafi się zachować, nerwy powstrzymać, jak żona ma zły humor, albo dzieci błota do domu nanoszą. O, albo jak papież się zachowuje, jak dziecko zachoruje i trzeba siedzieć przy łóżeczku. Albo pieniędzy nie ma, a trzeba kupić fotel, bo żona chce. A na koncie pustki, resztki nie ma. No, dlaczego pan żony nie ma? Takie jest prawo. Celibat jest też powołaniem. Nie jest cierpieniem, jest wyborem. W szpitalach jest dużo dzieci. Spotykam się tam z nimi. No na ile pan się z nimi spotyka? Na chwilkę. Ja też idę do szpitala. Jeszcze sobie zdjęcia z dziećmi robię. Prezenty przynoszę, żeby ludzie widzieli, że mam dobre serce. Ale to nie są przecież pana dzieci. Pana dzieci też w szpitalu nie leżą, nie umierają na porażenie mózgowe, na raka. Za małe ma pan serce, żeby mieć dzieci. Modlę się za nie. Wie pan, ja nie tylko się modlę za dzieci, bo każdy się może modlić, ale ja te szpitale buduję. Buduję je. Rozumie pan? Zatrudniam lekarzy, płacę im za studia, żeby studenci mieli gdzie się uczyć na lekarzy. Pan jest na mnie zły, bo chce się udać do pana kraju na pielgrzymkę. Proszę tylko wyciągnąć rękę. Jaką rękę? Już sobie podaliśmy ręce. Ja nie jestem zły na pana. Ja tylko nie wpuszczę pana do mojego kraju, bo panu nie wierzę. Może i bym panu uwierzył, ale nie ludziom, bo pan ich już tak podnieci, niebezpiecznie podnieci. Rozpali pan w nich coś. Może stać się nieszczęście. Strzał, wojna domowa. To chcę panu powiedzieć. Rozumie pan? Że pana wizyta dla mnie jest bardzo niebezpieczna. Zresztą, bądźmy szczerzy, ja nie zapewniłbym panu bezpieczeństwa. Jakbym wyglądał w oczach świata, jakby panu coś się stało. Po to pan do mnie, do Watykanu przyjechał, żeby to powiedzieć? Wie pan co? Chciałem po prostu zwiedzić Watykan. No, a ja się cieszę, że mi pana Bóg tu przyprowadził. Pan jeszcze nie wie. Ja nie wiem. Bóg ma zamiary, o których ani ja, ani pan nie wie. Wie pan, chciałem zobaczyć, gdzie pan mieszka. Tyle. Co to jest ten Watykan? I wie pan, wszystko, co tu widzę, te marmury, te rzeźby, te obrazy, ta sykstyńska kaplica, ta biblioteka watykańska, ten pokój, gdzie tu siedzimy, to jest obrzydliwe. A wie pan dlaczego? Bo ja tu siebie zobaczyłem. To wszystko, co tu jest, tak samo jest u mnie, tyle że w mniejszych rozmiarach. To jest najgorsza rzecz, jaką w życiu widziałem, wie pan? Nie potrafię, rozumie pan? Ja nie doceniam artystów, którzy to wszystko zrobili. Doceniam ich jako sprzedajnych artystów. U mnie też pracują artyści, bo ja im płacę. Też mi malują portrety, rzeźby moje stukają. Jak patrzę na te wszystkie rzeźby Jezusa, Matki Boskiej, tych świętych, widzę pieniądze, pieniądze, pieniądze. Widzę pychę władzy. Władzę, która wszystko to stworzyła. Stworzyła sztukę, która jest wyższą, nazwała ją wyższą. Macie w nas wierzyć, a zostaniecie zbawieni. Czy to nie jest największe kłamstwo? To wszystko, co tu jest, ma przytłaczać. I przytłacza. Mnie przytłacza. Marmury mają ludzi przygnieść. Te obrazy mają ludziom oczy nasycić. żeby w was, w pana władzę wierzyli, wierzyli w Watykan, miejsce Boga na ziemi. Raj dla antykwariuszy. To jest prawdziwe piekło, ten pana Watykan. Znowu dzwony? Spokojnie. Może jednak pan się napije wody. Święcona? Nie, zwykła, do picia, ale bardzo zdrowa. Lepiej panu? Te dzwony mi uszy rozrywają. Nie wiem, zaraz mi serce z płuc wyskoczy. O, jesteśmy w państwie religijnym, kościelnym, dlatego też słychać dzwony. Ja to już wiem, umiem rozpoznać, który to dzwon dzwoni, z którego kościoła każdy ma inny dźwięk. Nawet mogę powiedzieć, że każdy dzwon co innego porusza. Pan mówi godzinami, godzinami, tyle że pan sobie to musi napisać. Bo pan nie może tak od siebie powiedzieć. Pan musi mieć jak aktor na kartce zapisane. Wtedy pan potrafi nad tym panować. Pan może grać. Ja nie mam nigdy kartek. Nigdy. Mówię tylko to, co mam w głowie, na języku. Myślę, że potrzebujemy trochę odpoczynku. Pozwoli pan, że pomodlę się u siebie w kaplicy. Za chwilę wrócę. Słucham? Chciałbym się oddać modlitwie. Tu ma pan album ze zdjęciami z Watykanu, też Biblia. Tu telewizor. Nie wiem, to mnie pan zostawi samego w Watykanie, w pokoju papieża? Nigdy pan nie jest sam. Niech pan o tym pamięta. Wiem. Pamiętam. Ten krzyż mnie przeraża. Boję się go. Pewnie na mnie spadnie, jak pan pójdzie, co? Proszę się nie bać. Ja tu tyle siedzę pod nim i nigdy nie spadł. Chyba od stuleci tu wisi. O, tu proszę, woda, wino, jak pan sobie życzy, ciastka. Zakonnice upiekłych. No. Tylko proszę niedługo. O, jest pan najlepiej strzeżonym obecnie politykiem na ziemi. Przez ten czas proszę się zastanowić, czy nie mógłbym jednak odwiedzić pana kraju, przyjechać na pielgrzymkę. Idę się pomodlić za pana. Za mnie? Nie pozwalam. Nie. Nie proszę się za mnie nie modlić. Ale pan mnie przestraszył. Wyszedł pan tamtymi drzwiami, a wszedł tymi? Watykan to labirynt. Można wejść z jednej strony, a wyjść z drugiej, albo odwrotnie. O, widzę, że pan czytał Biblię. Tak. No, ładna oprawa. Akurat w moim języku pan zostawił. Specjalnie? Ej, nie musi się pan wstydzić. Tu jest cała prawda o świecie, to prezent ode mnie. Ale ja się nie wstydzę. Wie pan, zaskoczę pana. Ale Biblię czytam codziennie. Tak. Bo mi jest to potrzebne do tego, żeby porządnie rządzić. Wie pan, Biblia to prawdziwy podręcznik dla dyktatorów. Do wzniecenia strachu. Wspaniały. Naprawdę. O, właśnie czytałem, jak Jezus mówił o drzewach. O drzewach, które nie dają owoców. I takie drzewa trzeba wycinać. To trochę nieludzkie, nie sądzi pan? No jak jakieś drzewo już nie daje owoców, to je wycinamy. Tak samo z chorobami. Robimy wszystko, żeby wyzdrowieć. A proszę mi powiedzieć, pozbywa się pan ludzi, którzy panu nie pasują? Jak trzeba tupnąć na ludzi, to tupię. W końcu jestem tu takim dyrektorem. Ale nie wycina pan ludzi? Nie wycinam ludzi. Może czasami coś mocniej powiem, coś przypomnę. Ja to prawie kazania. Zresztą taki mam zawód, wie pan. Muszę pouczać. a ja wycinam ludzi. Nawet, wie pan, mam taki specjalny zeszyt. Tak otwieram i patrzę, ilu jeszcze zostało. Czasem dopisuję nowe nazwiska. Pozbywam się przeciwników politycznych. A nie wierzę w demokrację. Ale wie pan, co panu powiem? W Biblii też nie ma demokracji. I jest w Biblii Bóg, który jest prawdziwym dyktatorem. I tak jak Bóg w Biblii nie wierzy, że większość wybiera tego jedynego. Bo on sam siebie wybrał. I ja też siebie wybrałem. Większość nie ma pojęcia, kogo wybrać. Po prostu wybierają tego, kto się lepiej reklamuje. I to już z gruntu fałsz. Przecież nie reklamuje się dobrych rzeczy. Jak wiadomo, większość na szczęście nie ma ambicji. Nie sądzi pan? Ambicja nie jest podstawą życia. Podstawą życia jest miłość. A Bóg, o którym pan mówi, to jest Bogiem starotestamentowym. Bóg opisany w Ewangeliach jest Bogiem miłosiernym, pełnym miłości. O, zmieniło się Bogu? Jak kobiecie. Raz ma taki humor, raz inny. Ja nie wierzę w takiego humorzastego Boga. Nie chcę się dopasowywać do humoru Boga. Co to znowu? Ćwiczy chór watykański. Trochę echo po korytarzach się niesie. Mają dzisiaj próbę. Lubię ten chór. Uspokaja mnie. A panu nie przeszkadzałoby, gdyby panu kazali Watykan sprzedać i rozdać ubogim? No tak. Oj, musielibyśmy o tym porozmawiać, zapytać ludzi wiernych, Ducha Świętego posłuchać. Może po prostu referendum zrobić? Może. Jak Bóg zechce. Ja, jakbym był papieżem, to bym sprzedał to. Sprzedał ten Watykan i rozdał biednym. To by pan zrobił z siebie prawdziwego Jezusa, jak pan wie. Jezus tak powiedział pewnemu bogatemu młodzieńcowi, a tamten nie potrafił i odszedł smutny. I pan też nie potrafi. Ale pan nie jest smutny. Jezus by tak zrobił. Jezus, przed chwilą o tym czytałem, wszedł do świątyni i wyrzucił sprzedawców. O, to jest coś. To jest radykalne. Nawet, wie pan, ja bym nie miał odwagi tknąć handlarzy. W Jezusie zobaczyłem prawdziwego dyktatora. Jezus chciał znieść handel, a ludzie potrzebują zarabiać. W świątyni dobrze się zarabia. Jezus chciał ten biznes im zburzyć. I jak to się skończyło? Niech pan powie. Na krzyżu. Chciał przerwać handel, nic nie proponując w zamian. Jednak coś zaproponował. Wiarę, która przynosi miłość i daje szansę każdemu człowiekowi na tę miłość. Śmierć na krzyżu daje. Oddał za nas życie, żebyśmy żyli w miłości. Ale o co panu chodzi? Co? Przecież ludzie kochają się i bez Jezusa. Jezus popełnił samobójstwo rękami innych, bo wiedział, że to najlepszy sposób na zrobienie z siebie świętego, męczennika. To był polityk. Do kostek mu wszyscy nie podskoczymy. Ja bym się nie dał zabić. Boję się. Ale on? Proszę. I to w jakim momencie? Gdzie? Prawdziwy teatr. Jezus uczy nas miłości i przebaczania. Patrzy na człowieka z czułością. Ciągle się zresztą tego uczę. Po to pan chce przyjechać do mojego kraju, w którym panuje jako dyktator, w którym terroryzuje społeczeństwo, narzucam ludziom moje poglądy. Każe stosować się do zasad, które sam ustanawiam. Wie pan, mogę to zrobić, Ale panu? Panu się to nie opłaca. Nie? Nie. Wykorzystam pana. Mnie? Tak. Mogę panu powiedzieć, jak to zrobię. Chce pan wiedzieć? Może. Otóż będę się z panem fotografował. Będę pana obejmował. Zawiozę pana w miejsca, gdzie będzie widać w kamerach, że jest pięknie. Ludzie będą podstawieni, będą uśmiechnięci, będą machali tymi żółto-białymi flagami. To wszystko i tak będzie wyreżyserowane. Rozumie pan? A przecież nie zaprowadzę pana do więzienia. Do obozów. Nie pozwolę, żeby pan się spotykał z moimi przeciwnikami. No nie, na to nie mam odwagi. Nawet oni nie mają takiej odwagi. Bo się boją, że później będą mieli problemy. Pan się zgadza na taką fikcję? Nie, a ja chcę tylko przyjechać z pielgrzymką i odprawić muszę. Dobra. To możemy pójść na kompromis. Oj, jaki? Ja pana wpuszczę, a pan powie moim ludziom, że jestem świetnym przywódcą. Hm? Macha się pan? Nie. Powie to pan publicznie? Znowu pan milczy? Słucham pana. Zatem pytam się pana, czy powie pan, że jestem świetnym przywódcą? Powiem, że w każdym jest siła, która może uczynić dobre. Zamordowałem wielu ludzi. Bardzo wielu. Wielu więziłem, torturowałem, burzyłem kościoły. Wielu ludzi cierpiało przeze mnie i nadal będzie cierpieć. A pan? Pan mnie nazywa dobrym? Jest w panu dobro, które jest w każdym człowieku. We mnie jest dobro, w które ja wierzę. Moje dobro polega na tym, że nie chcę oddać władzy. I to jest moje najwyższe dobro. Nie chcę się dzielić władzą z moimi przeciwnikami. Jezus, którego pan tak wierzy, też nie chciał. A może nawet nie potrafił podzielić się władzą z kapłanami. Po prostu powiedział, hej, jestem synem Boga i macie mnie słuchać. Nie uważa pan, że to było trochę na wyrost? Myślę, że trudno to wszystko nam, ludziom, tu na ziemi. Uwikłanym w różne zależności, sytuacje, nasze wyobrażenia, zaopatrzeni w taką wyobraźnię, jaką mamy, uwierzyć. Tak prostą i oczywistą rzecz. Ale ja w to wierzę, jako zagranie bardzo polityczne. Jezus mówił, że jest synem Boga. Nikt tego nie sprawdzi, bo to jest nie do sprawdzenia. Jezus też nie chce się dzielić władzą. Ja mam to po nim. Jestem jego podświadomym wyznawcą. Jezus pana kocha i pan kocha Jezusa. A miłość ta nie jest prosta, bo wymaga poświęcenia. Poświęcenia czegoś więcej. Miłość. Miłość to chyba, wie pan, najsprytniejsza zabawka na świecie. Bardzo. Bardzo pojemna, tylko szybko się nudzi i zmienia. To dlatego ciągle jesteśmy takimi, wie pan, łowcami miłości. Miłość. Koniec końców więcej przynosi problemów niż korzyści. Człowiekowi trudno się z tej miłości czasami wyleczyć. O. Bo to może być ślepa miłość. Tak jak ślepa wiara. Kocha pan ludzi? Kocham. A mnie? Pan kocha? Kocham. A czy to coś znaczy, co pan powiedział? Dla mnie znaczy. To wyznanie nic nie znaczy, proszę pana. Nic. To są tylko puste słowa, które pan pięknie wypowiada. A za tymi słowami zieje pustka. Mogę nawet powiedzieć, że nie tylko pustka, ale jakieś przerażające kłamstwo. Kocham pana. No i co? No i co? Czy pan się będzie ze mną, nie wiem, całował? Pocałuje mnie pan w rękę? Będziemy się teraz przyjaźnić? Będzie mnie pan oprowadzał po tych korytarzach próżności i pychy? Nie, to jest niemożliwe. Bo pan nie będzie mnie kochał. bo pan mnie nie kocha. Pan nie może mówić o moich odczuciach, mimo że jest pan dyktatorem. Tak daleko pana władza nie sięga. To niech pan nie przyjeżdża do mojego kraju. A, dlatego właśnie chcę przyjechać. Ale nie z miłości do mnie pan przyjeżdża. Też z miłości do pana. Ale ja pana nie interesuję. W ogóle. Pana interesują ludzie, których nie dopuszczam do władzy, których uciskam. Pan chce ratować kościoły, na które już podpisałem wyrok i będą zburzone. Pan przyjeżdża do tych ochłapów ludzkich, które piszą do pana, żeby pan ich ratował. Proszę ich ratować. Przede mną. Ja nie jestem pana miłością. Pan chce wytrącić z moich rąk ster władzy. Proszę mnie nie czarować. Jest pan bardzo trudną moją miłością. Dobra. Wychodzę. Dobrze. Ale co, tak mnie pan puszcza? No, jest pan wolnym człowiekiem. Nie będę pana zatrzymywał. Co, mam iść? Proszę bardzo. Jak pan chce? Nie rozumiem tej pana miłości do mnie. Nie wszystko możemy zrozumieć. Trzeba też poczuć. Ja czuję wielką wdzięczność. Dziękuję Bogu, że pan mnie odwiedził. Prosiłem o to Boga wiele lat. To Bóg w tym maczał palce? Dziękuję Boże, w którego nie wierzę. Dziękuję tobie. Wie pan, po co przyjechałem tutaj, do pana? Przyjechałem dla swego interesu politycznego. Żeby zmienić wizerunek w mediach, na arenie międzynarodowej. Żeby ludzie inaczej na mnie patrzyli. Pomyślał sobie, o proszę, patrz, zmienił się. Na pewno papież go natknął Bożą miłością. Embarga zniosą, sankcje. Tu pan siedzi, a rządzi pan wszędzie, na całym świecie. Bardzo to jest sprytne. No, tak to już jest wymyślone, nie przeze mnie. Przez tysiące lat. A to już szmat czasu, doświadczeń. Błędów i reform. Zaraz, gdzie pan idzie? No chyba już skończyliśmy rozmowę. Nie. Jak to? Nie skończyliśmy. Nie. Przecież pan powiedział, że wychodzi. Ale pan mnie wyrzuca? No, nie mam całego dnia dla pana. Mam jeszcze inne obowiązki. Mam parę spotkań. Jadę do przytułku, muszę tam mszę odprawić. To ile pan miał czasu dla mnie? Godzinę. I jak to pan myślał, że w godzinę pan mnie przekona do pielgrzymki do mojego kraju? Tak. No to pan tego nie zrobił. Trudno. Taka wola Boża. Żadna Boża, tylko moja wola. Uważam, że czasami Bóg rządzi na ziemi, a nie pan. A ja uważam, że politycy rządzą na świecie. A pan jest znakomitym tego przykładem. Rozumiem. To do widzenia. Ale ja jeszcze nie skończyłem. Ale ja skończyłem. Proszę mi wybaczyć, ale mam inne obowiązki. Zaraz. Ale co pan robi? Wychodzę. Jadę do przytułku dla ubogich. Obiecałem ich odwiedzić. Lubię być punktualny. Ale za tymi drzwiami czekają dziennikarze. No właśnie. Co właśnie? No, muszę im powiedzieć, że nie doszliśmy do porozumienia w sprawie mojego przyjazdu do pana kraju. I opowie pan wszystko, co tu mówiłem? Jak mnie zapytają, to tak. No, mówię prawdę. Ale to była nasza poufna rozmowa. A ze mną rozmowy nie są poufne. Nie mam co skrywać przed światem. Proszę mnie zrozumieć. Bóg mi mówi, nie komplikuj, powiedz prawdę, to mówię. Zaraz. Nie, proszę pana, ja już nie mam czasu. Może pan tu na mnie zaczekać, na razie muszę wyjść. A nie może pan wyjść innymi drzwiami, nie tymi? Za tymi są dziennikarze. A to są szuje. Proszę pana, powiem im, że dokończymy rozmowę po moim przyjeździe z przytułku. Zgadza się pan? To mnie pan urządził. Ja? Dobrze, o której pan wróci? Za 2 godziny. A tu może pan sobie poczytać gazety, Biblię. O, to jest książka, którą chciałem panu podarować. Może pan głodny. Obiad poproszę, żeby panu podali. Poezję? O, zjadł pan obiad. Tak, zjadłem. Dobry, syty. Dużo tylko mięsa, mało warzyw. Trzeba było poprosić o więcej warzyw. Hodujemy w naszym ogrodzie watykańskim. Ale podziękowałem tym paniom w czarnych sukienkach. Zresztą bardzo miłym. A jak w przytułku? Pomógł pan komuś? Taka moja powinność daje dobre słowo. Słowa, jak pan wie, mają moc. Mogą bardzo dużo dobrego zdziałać, ale też zniszczyć. Trzeba umiejętnie się słowami posługiwać, bo często decydują o szczęściu ludzi. Tak. Przeczytałem tę poezję. Takie znalazłem fragment. Zwolna słowom odbieram blask, spędzam myśli jak gromadę cieni, zwolna wszystko napełniam nicością, która czeka na dzień stworzenia. Czuje się czasami pan jak Bóg? Nie, ja jestem tylko dla ludzi. Najpierw jest Bóg, który stworzył człowieka. Po co nas Bóg stworzył? Ja nie chcę być stworzony. Dlaczego jakiś Bóg zdecydował, że mam żyć takim, jakim jestem? Jeżeli stworzył takiego dyktatora, jak ja, takiego potwora, to miał w tym jakiś cel. Może to ja właśnie jestem najbardziej potrzebny Panu Bogu. Żeby Bóg miał jeszcze większą władzę nad światem. Pan Bóg zawsze sobie poradzi, bo go nie widać. Bo nie musi ingerować w ziemskie, gorsze sprawy. Siedzi sobie tam w chmurach i śmieje się z tego filmu, który sobie zrobił. Patrzy na nas i sobie myśli, co ten człowiek jeszcze wymyśli na jego temat. Co też on jeszcze zrobi, żeby go zaskoczyć. Patrzy sobie na to wielowiekowe cierpienie ludzkości i się śmieje. Śmieje się. Patrzy, jak się zabijamy, gwałcimy. Jak palimy na stosach. Strzelamy w głowę, torturujemy się. Jak umierają dzieci z głodu. Jak zostawiamy swoich starych rodziców samych w domach starców, żeby dali nam spokój, odczepili się. Zabijamy w imię Boga. Pana religia paliła i zabijała w imię Boga. To jest chore. To, co pan reprezentuje, jest pozbawione tak naprawdę miłości. Żadnego w tym Boga nie ma. Może jakby go nie było, umierałoby się z mniejszym poczuciem winy. Żylibyśmy spokojnie jak zwierzęta, tak myślimy, że jesteśmy więcej warci, bo jesteśmy ludźmi. To jest kłamstwo. Nie. Nie jesteśmy warci więcej niż drzewo, krowa, kaczka. Jesteśmy tylko zwierzętami. Bydlakami, które myślą, jak zapanować nad drugim zwierzęciem. Jak podporządkować sobie drugiego człowieka. Co zrobić, żeby mu skraść wolność. Zabrać mu, co jest jego i sobie przywłaszczyć. Sobie trzeba oszukiwać, żeby przetrwać. Zabijać, żeby przeżyć. Żyjemy w dżungli ludzkiej. Kto silniejszy, ten wygrywa. Czy pan, siedząc tu w tych pięknych pokojach, obwieszonych tymi świętymi obrazami, nic już nie widzi? Nie widzi pan tego? To jest cała prawda o człowieku, który jak myśli o miłości, to myśli o podporządkowaniu i korzyści. O tym, żeby podporządkować sobie człowieka. Jak mówi o Bogu, to chce, żeby był taki, jak on chce. Jak człowiek chce. Bo właśnie taki jest człowiek. Stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Proszę się wypłakać. Łzy są ukojeniem, są znakiem. że w duszy się coś wydarza. Pana czułości, czy pan podjął decyzję w sprawie mojej pielgrzymki do pana kraju? Pan za mnie już podjął decyzję. Ja? Tak. W jaki sposób? Zwabiając mnie to. Zaprosiłem pana na normalną rozmowę. Zagrał pan wspaniałą rolę. Papieża, który zaprasza dyktatora, żeby pokazać całemu światu, jaki jest silny. Słucha? Przechytrzył mnie pan. Teraz to zrozumiałem. Zgadzając się na spotkanie z panem, przegrałem. Można powiedzieć, że wygrał Bóg? Właśnie ta wygrana będzie moją polityczną klęską. Muszę się zgodzić na pana pielgrzymkę, bo cały świat się odsunie ode mnie. Dobra. Niech pana już pakują do tego samolotu i do mnie przywożą. Nie przyjadę. Nie rozumiem. Nie przyjadę do pana kraju na pielgrzymkę. Przecież pan o to zabiegał. Zabiegałem, ale nie jest to widocznie jeszcze ten czas. A kiedy będzie? Bóg wie. To panu Bóg powie, kiedy ma pan przyjechać? Z sumienie mi powie. A co panu mówi? Że nie mogę przyjechać z pielgrzymką do kraju, gdzie ludzie są terroryzowani, zastraszani, okłamywani, zamykani w więzieniach i pan nie ma woli, żeby coś zmienić. Skąd ta zmiana? Proszę pana, przyjadę z pielgrzymką do pana kraju, jeżeli pan zacznie kochać ludzi. Nie rozumiem. Niech pan spróbuje pokochać ludzi. Jak mam to zrobić? Proszę się modlić do Jezusa. On najlepiej panu podpowie. A co, mam wypuścić więźniów? Przeciwników politycznych? Przecież wzniecą rewolucję, wyjadą czołgi na ulicę, zacznie się wojna domowa, brat będzie zabijał brata. Tego pan chce? Wszystko można miłością naprawić, prawda? Wszystko zwycięża. A wtedy pan przyjedzie, jak podzielę się władzą? Musi się pan modlić. Odpowiedź przyjdzie sama. Jak to nie przyjedzie pan z pielgrzymką? I to pan powie dziennikarzom? Zaraz, gdzie pan idzie? Proszę mnie nie zostawiać. Znowu te dzwony. Znowu te dzwony. Wygrał pan. Prawdziwa miłość polega na tym, że pozwala się na wolność drugiemu człowiekowi. Jest zadaniem, a nie przywilejem, a ta wolność jest zapisana w prawie, które jest wynikiem porozumienia między ludźmi. Prawo nie może wykluczać wolności ludzi, a rządzący państwem respektują prawo i są opiekunami ludzi, a nie segregują ludzi według ideologii politycznej. Miłość do ludzi to miłość Boga, której trzeba się uczyć. Niech pan otworzy swoje serce na Jezusa. Proszę to zrobić. On na to czeka. Patrzy na pana z czułością. Nawet jak pan w niego nie wierzy. Gdzie pan idzie? Otworzy drzwi. Proszę poczekać. No, możemy się pomodlić razem. Przed dziennikarzami? Co może? Przed dziennikarzami. To twoje zwycięstwo. To nie ja zwyciężyłem. Było to słuchowisko Tomasza Manna, Papież wystąpili Zdzisław Wardein oraz Adam Woronowicz. Muzyka Marek Otwinowski, reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Dziękujemy i do usłyszenia za tydzień. Sponsorem audycji był PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak! Mega okazje i weekend turbo rabatów na mediaexpert.pl. Telewizory, laptopy, smartfony, smartwatche, ekspresy do kawy i roboty sprzątające w turbo niskich cenach. A już od jutra zapraszamy do wszystkich sklepów Media Ekspert. Włączamy niskie ceny. Bo w Media Ekspert taniej masz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.